1999 zł. Teraz za 1799 zł. Taniej aż o 200 zł. Tysiące produktów za mniej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ekspert od cyberbezpieczeństwa zeznaje przed Komisją do Spraw Pegasusa w południe przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Na początku kwietnia będą w Polsce kolejne pieniądze z KPO, to około 6 miliardów euro. Rosjanie głosują, ale wynik wyborów prezydenckich jest przesądzony, wygra Władimir Putin. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa rozpoczęła przesłuchanie pierwszego świadka. To ekspert od cyberbezpieczeństwa i emerytowany policjant profesor Jerzy Kosiński. Świadek potwierdził, że oprogramowanie do inwigilacji pobierać może m.in. maile i SMS-y z zainfekowanego urządzenia, a także nagrywać dźwięk czy korzystać z aparatu. Jakie inne cechy posiada Pegasus? To pytanie do Dawida Grygorcewicza, który śledzi pracę komisji. Według świadka wiedzy Pegasus w przypadku urządzenia z systemem Android nie daje żadnych sygnałów ani objawów, że telefon został zainfekowany. Profesor Jerzy Kosiński wspomniał, że w przeszłości brał udział w prezentacji możliwości tego oprogramowania do inwigilacji. Jak wyjaśnił, Pegasus miał jedną ciekawą cechę. Nie instalował się w pamięci smartfona. W odróżnieniu od wielu innych tego typu programów, ten program nie jest zapisywany na trwałe w nośniku, tylko jest instalowany w pamięci operacyjnej. Czyli po wyłączeniu takiego zarażonego, przejętego telefonu, kolejny raz należy go zainfekować i rzeczywiście tę funkcjonalność oglądaliśmy. Profesor Jerzy Kosiński to pierwszy świadek zaproszony przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Drugim będzie były wicepremier Jarosław Kaczyński. Jego zeznania zaplanowano około południa. Dawid Grygorcewicz z Sejmu, dziękuję za relację. Sprawa specjalnego zespołu w Instytucie NASK powinna skończyć się wnioskami do prokuratury, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Chodzi o dział przeciwdziałania dezinformacji, który miał informować kancelarię premiera Morawieckiego o reakcjach sieci, m.in. na aferę wizową. O sprawie dyskutowali posłowie z Sejmowej Podkomisji do Spraw Sztucznej Inteligencji. Czekają na raport ministra cyfryzacji w tej sprawie. Grzegorz Napieralski, który jest przewodniczącym tej podkomisji, powiedział, że dokument powinien być gotowy za 2 tygodnie. W instytucji, jaką jest NASK, podległy ministrowi cyfryzacji, został zbudowany specjalny zespół, który monitorował, co dzieje się w sieci, w internecie, na mediach społecznościowych, przygotowywał specjalne komunikaty i wysyłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I tak mieli chronić córkę premiera Morawieckiego. Jeżeli byłoby coś złego o wizach, to mieli przygotować materiały i wysyłać najprawdopodobniej do mediów zależnych od PiS-u, czyli do telewizji, do radia i do gazet, które kontrolowali. Więc proszę zwrócić uwagę, że PiS zbudował cały system kontroli i inwigilacji Polek i Polaków. Według medialnych doniesień na dział przeciwdziałania dezinformacji, który oficjalnie miał się zajmować zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji, w ciągu 1,5 roku przeznaczono prawie 19 milionów złotych. Na początku kwietnia Polska powinna otrzymać transzę w wysokości około 6 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapowiedział to minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Przyznał, że mamy opóźnienie, ale nie możemy pozwolić jako kraj, aby stracić część pieniędzy z KPO. Nie możemy sobie pozwolić jako Polska, żeby chociaż cent z tych pieniędzy stracić, więc jakby dlatego pracujemy od momentu zaprzysiężenia bardzo aktywnie i pilnie i dlatego tak mocno zaangażował się od samego początku minister Adam Bodnar, bo największymi przeszkodami były te kwestie związane z praworządnością i w tej sprawie zrobiliśmy bardzo wiele, stąd ta decyzja teraz, że te pieniądze są po prostu odblokowane. Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy przysługuje około 60 miliardów euro. Kreml już ustalił wynik wyborów prezydenckich, przekonują rosyjscy opozycjoniści. Dziś w Rosji zostały otwarte lokale wyborcze. Będą czynne codziennie od 8 do 20 do 17 marca. Działacze rosyjskich ruchów antyputinowskich wzywają demokratyczny świat, aby uznał nową kadencję rządu Władimira Putina za nielegalną, a same wybory nazywają procedurą wyborczą. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Były więzień polityczny i założyciel ruchu Otwarta Rosja Michał Chodorkowski stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ewa Pamfiłowa ma w oczach wypisane 80% za Putinem, frekwencja 80% i nikt jej nie przekona, że jest inaczej, dodał rosyjski opozycjonista. Już wcześniej przebywający na emigracji rosyjski działacz opozycyjny Gennadij Gudkow powiedział Polskiemu Radiu, że Rosjanie zostali steroryzowani przez aparat represji. W Rosji została stworzona maszyna represji, która liczy 1 200 000

ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innej bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Kamil Husein w programie trzecim. Ja już chwilę temu zapowiadałam, że dzisiaj w audycji zapraszamy na weekend słów parę na temat tego, jak dbać o duszę i ciało. Tak naprawdę my dzisiaj tylko muśniemy ten temat, bo cała wiedza, albo no przynajmniej duża jej część, będzie do zdobycia jutro i pojutrze na targach Dobrostan w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Targi Dobrostan, ze mną organizatorki tego wydarzenia, Katarzyna Kałczyńska i Izabela Augustyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tych warsztatów, spotkań, dyskusji, no szykuje się tego naprawdę sporo. Zaczynamy z tego, co widzę, chwilę po godzinie 10:00, od samego rana, tak? Więc u schyłku zimy, kiedy właśnie daję sobie znać takie wiosenne przesilenie, przychodzimy do Państwa właśnie z takim inspirującym projektem, jakim jest Dobrostan, będący właśnie taką alternatywą dla życia w pędzie, w zmęczeniu i ciągłym stresie. Wydarzenie rozpoczyna się właśnie, tak jak pani powiedziała, w sobotę. Jesteśmy z państwem w sobotę i w niedzielę, od godziny 10:00 w sobotę do godziny 20:00. Potem jest jeszcze after i zapraszamy po takiej strefie targowo, oczywiście wykładowo warsztatowej na koncerty wieczorne, handpanowe, koncert misji gongów, więc jak ktoś chce zostać dłużej w murach Pałacu Kultury i Nauki, a potem... to będzie magicznie. Ja wracając do początku wydarzenia, bo startujemy godzina 10:00 z minutami. Otwieramy o 10:00 przestrzenie targowe dla odwiedzających. 10:15 jest pierwsza atrakcja w programie otwierająca. To jest pokaz hipnozy na wesoło w wykonaniu hipnotyzera Rafała Gemszaja, który na co dzień pracuje jako hipnoterapeuta, natomiast też pokazuje możliwości hipnozy w wykorzystaniu jako atrakcję. Tutaj będą mogli wziąć udział w niej uczestnicy, chętni uczestnicy. I to jest taki akcent na wesoło. Kolejny, myślę, że ogólnie będzie dużo pogodnych tematów. Zapraszamy na pewno też na jogę śmiechu, która odbędzie się w niedzielę z kolei. No właśnie, chciałam dopytać o to, bo to brzmi wyjątkowo, czyli po prostu śmiejemy się razem, żeby poczuć to się jest, dobrze. To jest, tak, śmiejemy się wszyscy razem, otwieramy się na taką radość, na kontakt z ciałem, które reaguje na śmiech, na tą energię śmiechu. Stefan Janicki z projektu Endorfinacja poprowadzi tę praktykę. Jest to niesamowicie pogodny człowiek i przyznam się, że sama nie mogę się tego doczekać, jak to będzie wyglądało. Zapowiada się wesoło i bardzo się cieszę, że taka atrakcja jest w naszym programie. Ja myślę, że w ogóle warto powiedzieć o tym, o czym jest ten dobrostan tak naprawdę, bo tutaj tych stref tematycznych jest bardzo dużo. Poczynając od medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, przez jakieś stoiska reprezentujące, uzdrawiające techniki pracy z umysłem, warsztaty pracy z ciałem, bioenergetyka, nawet spotkania z nauczycielami tantry, więc też o miłości. Będzie też ta strefa właśnie wege, bo tutaj zaczęłyśmy już rozmawiać i o tym, że to są dwa wydarzenia połączone ze sobą, czyli dobrostan i wegemania, festiwal kuchni roślinnej i owocowej, więc ludzie, którzy przyjdą, będą mieli też okazję zjeść u nas porządny obiad. Tak, na pewno nikt nie będzie głodny, to na pewno. Będzie też strefa darmowych warzyw i owoców. Taka organizacja Ratujemy, która właśnie promuje jakby wracanie, nie wyrzucania jedzenia, tak? I będzie taka strefa też, gdzie ludzie będą mogli sobie takie warzywa i owoce wziąć do domu bezpłatnie. Zresztą na temat Zero Waste będziemy mieć też wykład, który poprowadzi Kuba Korczak, który jest związany właśnie z branżą kulinarną. Współpracuje z różnymi markami i w duchu Zero Waste mocno propaguje ten temat. Tutaj zaprosiliśmy go do współpracy po to, żeby pokazać ludziom, z czym to się tak naprawdę je, bo dużo się mówi o Zero Waste, natomiast jak to wdrożyć do swojego życia może być już trudniej, więc Kuba Korczak na pewno odpowie na mnóstwo pytań. Więc zapraszamy Kuba Korczak. Z czym to się je? To jest bardzo dobre określenie, jeśli chodzi o Zero Waste. Tak. Program jest bardzo szeroki. Wrócimy jeszcze za moment, bo szkoda by było o tym wszystkim nie powiedzieć. Teraz słuchamy muzyki Temples i Shelter Song. I read a prophet to you. She left a room with a view. Temples i Shelter Song to za nami, a my wracamy do rozmowy z Katarzyną Kałczyńską i Izabelą Augustyn, organizatorkami targów Dobrostan i Wegemanii. Już to ustaliliśmy, bo w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy dla ciała, dla ducha, ale także dla mózgu. Warsztaty, spotkania i wyjątkowe lekcje. Czego jeszcze się możemy spodziewać? Tak jak wspomniałyśmy, równolegle dzieje się kilka rzeczy, poza oczywiście strefą targową. Mamy dokładnie 3 miejsca, w których będzie można zetknąć się z różnymi treściami, czy to w formie wykładów, czy to w formie warsztatów. Jeżeli mówimy o mózgu, to pojawią się między innymi takie tematy jak neuroprotekcyjne działanie olei CBG w terapii stresu, depresji, zaburzeń pracy mózgu. Tutaj terapeuta konopny będzie o tym opowiadał. Dużo tematów związanych z pracą z emocjami. Między innymi wykład Anny Kepel-Płatek na temat kodu emocji w zestawieniu z tradycyjną medycyną chińską. Będzie wykład o ajurwedzie, o oczyszczających i odżywczych praktykach z użyciem oleju. Teraz bardzo dużo się mówi o tych właściwościach dobroczynnych olejowania. Wykład poprowadzi Karolina i Maciej Szaciło. Będzie też sporo tematów związanych z czymś, co jest, myślę, największą plagą współczesnych czasów, czyli po prostu ze stresem. Mhm. Będzie właśnie tematyka związana z pracą z uważnością, z technikami oddechowymi. Czyli mamy przede wszystkim wykłady, ale także warsztaty. I tu moje pytanie, czy trzeba będzie się jakoś wcześniej zapisać na to wszystko, żeby się dostać? Bo chyba, skoro warsztaty, to może być jakoś liczba miejsc ograniczona. To znaczy tak, no są dwa rodzaje biletów tak naprawdę na strefę targową, czyli taką typowo sprzedażową, ale ona też jest tam powiązana z wykładami, więc też jest taka strefa na prelekcje, więc to nie tak, że jak ktoś przyjdzie na targi, to już nie będzie mógł się niczego wartościowego dowiedzieć. I są bilety, które obowiązują na tą strefę właśnie wykładową i warsztatową, a te sale są na tyle duże, że mogą pomieścić do 250 osób, więc myślę sobie, że to ma sens i nie będzie takich sytuacji, że ktoś nie wejdzie, tym bardziej, że te wykłady i warsztaty odbywają się w każdej godzinie, więc tego jest tak dużo, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czyli trzeba się po prostu rozdwoić w pewnym momencie. Trzeba się rozdwoić. Ja też sama mam z tym kłopot i dylemat, jak ja to zrobię, żeby być w 3, a może nawet w jeszcze więcej miejscach jednocześnie. Czyli jeszcze takie targi z rozdzielaniem się po prostu. Zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście, jak państwo zobaczą baner Dobrostan albo Wegemania, zajrzeć do programu, bo właśnie warto. Po prostu. Też tak jak wspominałam na początku, będzie ta strefa after, po targach, więc też piękne koncerty wieczorową porą. Tu będą 2 koncerty. Jeden to będzie live act w wykonaniu Sidewalk. To jest taki Tomek, który jest multiinstrumentalistą, inspiruje się dźwiękami etnicznymi i to będzie taka podróż w głąb siebie, można powiedzieć, chociaż de facto podróż w głąb siebie też mamy dokładnie o tym tytule koncert, taką praktykę, ceremonię, można nawet powiedzieć, przy użyciu misk kryształowych i gongów tybetańskich w wykonaniu Eli Sobczuk i Damiana Krasowskiego o godzinie 15:45. Natomiast wieczorem będzie właśnie live act Sidewalka. Równolegle w drugiej sali w tym samym czasie będziemy mieć krąg pieśni w wykonaniu Three Wolves Brothers, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na ten temat? Na Facebooku wydarzenia głównie. Właśnie Dobrostan, Targi Zdrowia, Natury i Rozwoju Świadomości, albo po prostu proszę wpisać Wegemania też na social mediach, to pojawi się wydarzenie, a tam jest szczegółowy program. Wszystko. Bilety są dostępne, jeszcze tylko dodam, na stronie Stage 24. Można tam też hasłowo wpisać albo Wegemania, albo Dobrostan. Ale też na miejscu. Więc... I na miejscu również będzie można kupić bilety oczywiście. Tak. Możliwości jest mnóstwo z tego, mnóstwo możliwości. Tak naprawdę uważamy, że to jest idealne miejsce dla ludzi, którzy poszukują takiego dobrostanu w sobie. I tutaj, tak jak pani powiedziała, jest i dla ciała, i dla duszy, i dla umysłu, i dla żołądka. Akurat na budzącą się wiosnę. Zdecydowanie wiosnę, tak. Chciałyśmy właśnie tak holistycznie potraktować ten temat i żeby każdy miał taką szansę przyjść po takie streszczenie dla siebie, żeby wybrać coś dla siebie fajnego i zacząć ten nowy sezon letni właśnie z taką zmianą, czy to wewnętrzną, czy taką ideą tego, że chce coś się dla siebie zrobić. To jest na pewno bardzo bogata przestrzeń inspiracji, bo wychodzimy z założenia, że ludzie po prostu mają różne potrzeby i my je staramy się zaspokoić, pokazać drogi. Festiwal Dobrostan, Wegemania, sobota, niedziela, Pałac Kultury i Nauki. Zapraszamy Państwa serdecznie. A ja dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy również. Bardzo dziękujemy. Moimi gościniami były Katarzyna Kałczyńska i Izabela Augustyn. Dziękuję. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Eye on the Sun i Weezer to za nami. Festiwal Audio River przez lata gościł w Płocku. W tym roku pierwszy raz ma on się jednak odbyć w Łodzi i tutaj zaczynają się schody. Festiwal, który ma się odbyć w terminie 12-14 lipca, wciąż nie ma lokalizacji, która byłaby akceptowalna przez organizatorów i mieszkańców. Niepewności dodaje tajemniczy wpis na oficjalnym fanpage'u Audio River, według którego miejsce wybrano, ale nie poinformowano, które konkretnie. Z drugiej strony słyszymy od władz miast, że rozmowy nadal trwają. Dziś jesteśmy jak David Lynch. Potrzebujemy ciemnych okularów, bo widzimy przyszłość, a ta jest świetlista. Dokumenty na nową lokalizację podpisane. Czas na Audio River 2024 w Łodzi. W tym tygodniu wracamy do Was z ogłoszeniami. Taki wpis możemy przeczytać na profilu Audio River Festival w mediach społecznościowych. Pierwotnie impreza miała odbyć się w Parku na Zdrowiu. Po sprzeciwie mieszkańców i prezydent Hanny Zdanowskiej zaproponowano alternatywne trzy lokalizacje. Błonie Rytkińskie, Park Julianowski i Park Baden-Powella. Ta ostatnia według medialnego szumu jest najbardziej prawdopodobna. Hanna Zdanowska zwraca uwagę, że jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji. Jesteśmy w przede wszystkim kontakcie i z mieszkańcami i monitorujemy na bieżąco to, co dzieje się w tym świecie wirtualnym, bo tam próbujemy wywnioskować, która lokalizacja byłaby akceptowalna i trzeba jeszcze poczekać. Myślę, że za chwilę te decyzje będą następowały. Mieszkańcy sąsiadujący z parkiem mają różne zdanie na temat imprezy w swojej okolicy. Według mnie i tak, i nie. Tak, ponieważ na świeżym powietrzu, natomiast nie ze względu na przykład na zwierzęta, ptaki i no inne stworzenia, bo można je wystraszyć. Niech się odbywa, no coś, niech się dzieje. No. Jak za głośno, to na pewno będzie przeszkadzała. Tu ludzie starsi mieszkają też. Ja się bym zgodziła. Zawsze by coś było ciekawego. Sama też bym tam poszła, trochę popatrzyła, co i jak. Jan Waliszewski z Rady Osiedla Śródmieście Wschód w tej sprawie złożył oficjalne pismo zaadresowane do prezydenta Łodzi. Uważa, że parki Julianowski i Baden-Powella to nie są odpowiednie miejsca dla muzyki elektronicznej. Obydwie rady osiedli, które są właściwe dla zapasowych lokalizacji, czyli Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi oraz Rada Osiedla Śródmieście Wschód, zaopiniowały te lokalizacje negatywnie. Wierzymy w to, że nasze pismo do pani prezydent przyspieszy podjęcie decyzji w tej sprawie i że będzie to decyzja korzystna dla mieszkańców w tym sensie, że nie będzie obejmowała któregokolwiek z wymienionych parków. Im dłuższa niepewność, tym więcej domysłów, uważa łodzianin Julian Sojka. Nie opierałbym swojej wypowiedzi na niepotwierdzonych plotkach krążących w mediach społecznościowych, lecz wolałbym kierować się przekonaniem o fundamentalnej potrzebie transparentności ze strony władz miasta. Transparentna komunikacja jest kluczowa dla budowania zaufania między mieszkańcami a rządzącymi. My zgłosiliśmy tych parę lokalizacji potencjalnych, przy czym ja mam świadomość, że parki łódzkie nie wchodzą w grę, bo tu jest olbrzymi opór społeczny. Natomiast wszystkie inne lokalizacje, które przedstawiliśmy operatorowi festiwalu, myślę, że te rozmowy trwają. W najbliższym czasie dowiemy się, czy emocje łodzian zostaną ostudzone. Łódzkie Centrum Wydarzeń jako możliwą lokalizację pierwszej edycji festiwalu Audio River wskazuje łódzkie Błonia przy ulicy Konstantynowskiej. Z czym będą się zmagać mieszkańcy Łodzi? No, momentami może być ciężko. Ale będą też perełki. Póki nie będzie za głośno, można się takim koncertem z okna cieszyć. jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał. Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzę, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgrął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Słucham porówno, jakie kiloherce im szumią w głowach. I tym, co na serio, i tym, co dunkierkę chcą rozpętać o byle drobiazg. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Żeby nie skłamać, Łona, Andrzej Konieczny i Kacper Krupa, czyli trio znakomite. Zapowiada nam się piękny wiosenny weekend. W sobotę termometry w Warszawie i w Poznaniu pokażą powyżej 10 stopni Celsjusza. Nie zabraknie także słońca, a to oznacza okazję do długich spacerów. Wędrówka po parku może być okazją do odtworzenia wspomnień sprzed lat. Tak zrobił nasz reporter Szymon Majchrzak, który zapytał o to, kto dziś puszcza latawce. Bo wie pan co o latawce? To raczej za małego dzieciaka się takie rzeczy robiło. Tak, robiłam to w drugi dzień świąt z siostrzenicą malutką. I to nie jest wcale takie łatwe. Trzeba obciążenia. Próbowaliśmy jakieś obliczenia nawet matematyczne, żeby odpowiednio to wyważyć. Różne sinusy i kosinusy. To jakby miałem chyba 6-7 lat, mama uzdolnienia plastyczne miała i techniczne i to bardziej ona tak się takimi rzeczami zajmowała. I to taka pokoleniowa pasja chyba właśnie z matki na syna, z ojca na córkę. Piotr Sykut, sklep z latawcami, latawce.net. A dzisiaj jeszcze kupują, pytają? Tak, jak wychodzi słońce, tak jak dzisiaj, tak, jest takie zainteresowanie. Ono gdzieś tam do października trwa. A sam pan też robił latawce? Tak, oczywiście. Sobie, potem dzieciom. Też pamiętam, sam robiłem. To nie trzeba wcale dużo. Takie drewniane listewki, pewnie jakiś specjalny materiał na grunt, żeby był lekki. Z czego się robi latawiec? Zwykłe listewki. Kiedyś były do kupienia na przykład składnicy harcerskiej. Właśnie w markecie takich cienkich nie ma, ale bambusowe można kupić cienkie. Do tego zwykły papier pakowy, też z marketu budowlanego. Sznurek, trochę wstążki na ogon i proszę bardzo, za 15 zł możemy mieć latawiec. O ile ten, który my tutaj mamy, trochę poszeleścimy, wygląda jak klasyczny model, no to ten drugi to już chyba wyższa półka, F-16 wśród latawców. To jest taka zabawka związana z drugą młodością. Niektórzy kupują Porsche i ja sobie pomyślałem, że kupię latawiec zamiast Porsche. Na Porsche nadal zbieram. Tak, to jest konstrukcja angielska. produkowana w Polsce, w Wągrowcu, tak na marginesie. Chce pan spróbować, ile on waży? On jest tak lekki, że nawet najmniejszy podmuch już tak sprawia, że on łapie powietrze i wyrywa mi się z dłoni. To za chwilę spróbujemy polatać. Jakąś linkę. Próbujemy. Najpierw się brało rozbieg. Trochę się wzbił, szukamy wiatru. Tak, na tyle, co tu mieliśmy, tu jest trochę więcej wiatru. No udało się, tak, udało się. Tyle, na ile warunki dzisiaj pozwalają. No my też jesteśmy w niewielkim ogrodzie, nie ma co wymagać za dużo. Druga próba. Druga próba. W takim latawcu jak ten, to już można nie tylko latać tam, gdzie wiatr chce, żebyśmy latali, ale można samemu decydować o tym, w którą stronę latawiec poleci. To też na pewno, na przykład na randkę, myślę, że dobry plan. To jest takie na pewno niecodzienne, nie? Też. A dobrze, że pan mówi o tym. Pomyślimy, na pewno. Może warto. Może warto tak, właśnie. Chwila bez troski, nie? Proszę sobie wyobrazić, że puszczanie latawców to jest pomysł niemal starszy od europejskiej cywilizacji. Prawdopodobnie pojawiły się one 500 lat przed naszą erą. A tematem latawców zajął się Szymon Majszak. Let's see you bend up. I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives in me, creating new divides and tensions. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name. You got to talk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All right.